PTT vervult een belangrijke rol bij de totstandkoming van de radiotelefoondienst op Nederlands Indië. Een belangrijke rol. Koningin Moeder Emma voert in 1929 op Nederlands het eerste gesprek met Bandung. Koningin Moeder Emma voert in 1929 het eerste gesprek met Bandung. Vijf jaar later spreekt minister-president Colijn langs dezelfde weg met de bemanning van de Uiver. Spreekt minister-president Colijn langs dezelfde weg met de bemanning van de Uiver. Want ach, hele land. Ik zal u een aardige anekdote vertellen. Want ach, hier gisteren toevallig. De radiotelefonie ontwikkelt zich snel. Er komen nieuwe en moderne technieken. De radiotelefonie zoals satelliettelefonie. Er komen nieuwe het eerste satellietgrondstation wordt in 1973 geopend door koningin Juliana. Eerste satellietgrondstation wordt in 1973 geopend door koningin Juliana. Lieve Linde, bent u daar in Washington? Ja, hallo. Heel goed. Lieve Linde, bent zit u daar hier in het echt op het Friese platte land? Als het een beetje wilde, zou u de koeien kunnen horen. Terwijl zij hier... Als de midden in de, wilde, de meest verfijnde techniek ons bevinden. De, hoe is het bij u in Washington? De meest verfijnde techniek ons bevinden. Hoe is het bij u in Washington? Een leven zonder telefoon is tegenwoordig ondenkbaar. Zeker ook een leven voor de politiek. Zonder telefoon hoe belangrijk de telefoon werd geacht zeker tijdens het ministerschap is wel gebleken van de speciale telefoonverbinding die er bestond tussen de koningin en de minister-president. Dat was dan in verschillende plaatsen waar de koningin in een paleis kon zijn. Er was een telefoon waar niemand aan te pas kwam. Bij haar geen secretaresse of telefoon. Telefoniste bij mij niet, als we opbelden, dan kwam dat direct, als ik opbelde, kwam dus direct bij de koningin, omgekeerd van de koningin, direct bij mij. Dat was iets apart. In de jaren 60 wordt telefoon een must. In de jaren 60 wordt telefoon een must. Dit is de plaats waar de dienaresse van het huis behoort te zetelen. Op deze plaats behoort een telefoon. De rest van het huis behoort te zetelen. Wacht niet langer. Mijn heer, nu een telefoon. Wacht niet langer. De reclameboodschap heeft succes. PTT kan de aanvragen nauwelijks bijhouden. De reclameboodschap heeft succes. Maar het publiek weet niet goed hoe het moet telefoneren. Daarom maakt PTT een instructiefilm met talloze nuttige tips. Daarom maakt PTT. Waarom wacht u toch niet op de kiestoon? En laat die schijf toch vrij teruglopen. Zo krijgt u verkeerde verbindingen. Wacht u toch niet op de kiestoon? Spreek toch in de microfoon, want zo kan geen mens u zo krijgt u verkeerde verbindingen. U mag zich best verontschuldigen wanneer u het verkeerde nummer draait. Door de explosieve toename van het telefoonverkeer is een nieuwe transportmethode noodzakelijk. Door de explosieve toename die wordt gevonden in straalzenders. Is een nieuwe transportmethode. Telefoongesprekken gaan voortaan door de lucht. Wordt gevonden van de ene naar de andere centrale. Door deze nieuwe techniek de lucht ontstaat er een grote behoefte aan technisch hooggekwalificeerd personeel. Hou je van elektronica of radiotechniek? Van schakel- of kabeltechniek misschien? Denk er dan eens aan dat op de bedrijfscursussen opgeleide PTT-monteurs dagelijks met die techniek bezig zijn. Als je een diploma LTS hebt, kun je daar ook aan meedoen. Ja, als je een diploma LTS kijk maar eens goed op de omslag van deze grammofoonplaat. Maak gebruik van het formulier dat eraan zit om te solliciteren of nadere inlichtingen te vragen. Maak gebruik van het formulier dat eraan zit om te solliciteren of nadere inlichtingen te vragen. Maar eerst nog wat muziek. Geluidstrillingen. Voor jou van PTT. Geluidstrillingen. Voor jou van PTT. Communicatie raakt steeds meer in een stroomversnelling. En PTT ontwikkelt zich mee. Oude producten krijgen Dankzij computergestuurde en gedigitaliseerde centrales een nieuw jasje. Dankzij een nieuw telefoontoestel van de PTT? Ik heb een goeie. Meneer Hiemstra, u heeft nu een maand zo'n nieuw drukstoestel van de PTT geprobeerd. Wat vindt u nu? Meneer Hiemstra, u heeft nu een maand zo'n nieuw drukstoestel van de PTT geprobeerd. De kamer vliegt ervan op. En het gemak. Ik heb veel familie in het buitenland. Lange nummers, maar uit. Klaar, het gemak. En wat gaat u er nu van gebruiken? Lange nummers, maar het nieuwe drukstoestel van de PTT, absoluut. En wat gaat u er nu van gebruiken? Zelfs tante Cor moet het veld ruimen. Zelfs tante Cor moet het veld ruimen. Een moderne versie komt ervoor in de plaats. Een moderne versie komt ervoor in de plaats. Bij de volgende toon is het 11:10. Bij de volgende toon is het 11:20. 10 minuten. Ook komen er weer producten bij. Viditel, Telefax en binnenkort ook de beeldtelefoon. Er ontstaat een geheel nieuwe vorm van telefoonverkeer. Datatransmissie. Op dit moment is PTT alweer bezig met de glasvezelkabel. Ook PTT zelf is aan veranderingen onderhevig. In het kader van de spreiding van werkgelegenheid besluit de regering in 1975 dat de centrale directie naar Groningen moet verhuizen. De betrokken werknemers zijn niet blij met de plannen. We gaan niet naar het noorden, Terwijl actievoerders op het Binnenhof protesteren, houdt minister Gruijters voet bij stuk. Met enige modaliteiten, in de aantallen, in de termijnen, maar zo menen wij te zeggen, naar het wezen van de zaak, overplaatsing van bestaande arbeidsplaatsen, naar die twee regio's uit de Haagse agglomeratie, dat we dat moeten staande houden, dat we dat moeten uitvoeren en wel op de wijze zodat we die hier gepresenteerd hebben. Eind 1988 zijn inmiddels meer dan 1300 PTT'ers naar Groningen verhuisd en is de nieuwbouw in een vergevorderd stadium. En we staan hier vandaag niet alleen vanwege het prachtige van het bereiken van het hoogste punt, maar ook omdat het voor de PTT een mijlpaal is in zijn spreidingsoperatie. Maar ook omdat het voor de PTT een medewerkers. En dan gaat er weer een schok door het bedrijf. Om sneller te kunnen reageren op ontwikkelingen in de communicatiewereld, moet PTT verzelfstandigen. Directeur-generaal ingenieur Wit zegt hierover. PTT moet marktgericht gaan opereren. En daarvoor zijn er aantal marktvoorwaarden noodzakelijk. En daarvoor zijn een van de voorwaarden is het financiële stuk. Je moet kunnen investeren wat je wil, dus het financiële rendement. Je moet personeel aan kunnen trekken wat je wil. Je moet personeel aan kunnen trekken. In kunnen vullen je onderzoek zelf naar welke richtingen je technisch in wil. Iedereen moet weten wat er mogelijk technisch in wil. Wat zijn de mogelijkheden wat er voor nu, voor de toekomst? En daarom ramen open, want dan kan iedereen zien wat er gebeurt. Voor de PTT'ers betekent de verzelfstandiging een hele overgang. Vooral in psychologisch opzicht. Het is een beetje wennen. Ik ben in totaal straks 22 of 23 jaar ambtenaar geweest. En ik ben in totaal gaf wel een beschermend gevoel. 23 jaar ambtenaar geweest. En dat zou je dan kwijt moeten raken. Beschermend gevoel. Je moet ook een beetje vertrouwen in jezelf hebben, denk ik, in deze. Dat zou je dan kwijt moeten raken. Vertrouw op jezelf. Dat is de boodschap die de PTT-directie wil meegeven aan alle PTT'ers. Denk aan de individuele verantwoordelijkheid die iedere PTT'er heeft. In welke afdeling hij of zij ook zit. Verantwoordelijkheid die iedere PTT'er heeft. Dat vindt ook de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van PTT Nederland, ingenieur Dick. De nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Maar zult u zeggen, wat is PTT voor mij? In mijn afdeling, in mijn directie, in mijn dienst. Ik ken toch niet al die andere afdelingen. Het is veel te moeilijk om dat te doen. Dat kan wel zijn. Ik ken toch niet al die andere afdelingen. Maar de klant. Kijk, dat is wel moeilijk om dat te doen. Voor die klant is het niet moeilijk. Kan wel zijn. Voor die klant zijn wij één PTT. Kijk, dat is wel zo. U ook. Voor die klant ieder voor zich. Voor die klant heel persoonlijk. Zijn wij één PTT. Elke PTT u ook, staat ooit alleen tegenover de klant. En op dat moment is hij het visitekaartje van de PTT. Staat niet ze, niet de chef, niet het andere loket, niet P of juist T. Niet ze, u zelf. Niet de chef, wij met z'n allen. Wij zijn PTT. Niet P of juist T. Een onderneming om trots op te zijn. U zelf.

Goedemorgen, ik heb een aantekening. Als u hier iets wilt tekenen? Goedemorgen, ik heb een aantekening. Als u hier iets wilt tekenen? Dit is voor u. En tot ziens. Morgen.

Okay, we're off to a good start. Play it cool. Procedures from flight. We make sure the doors get secured now, please. Procedures from flight. Go ahead. Will you secure the doors? Roger. Network data from Goldstone is from the 210 foot dish. Roger, 210. Flight guy. Go guy. Did you get his tape is real good, P63? 700 to the second above. Roger. Eagle Houston, we have you now. Do you read over? Loud and clear. Roger, we see your VERT 47. Yeah, I don't know what the problem was there. It's just oscillating around our yaw. According to the needle, we're picking up a little oscillation. Nah, yeah, ik heb dan het gevoel van dat we met zoveel zijn, dat gaan we wel redden, maar ja, misschien is het misplaatst. Weet je wat dan mijn volgende stap is? Nee, ja. Driver check was right on time. Maar ja, misschien is het misplaatst. Weet je wat dan mijn volgende stap is? Driver check was right on time. Als Ach, gaan. Ja, ga ik mee. Komt de Radio Pottenpoort Studio, die komt een beetje mee hoor. Ja, als... Ach, gaan. Zullen we dat doen? Dat gaan we doen. Ja, komt de Radio Pottenpoort Studio, ja, ja. Mee hoor. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, we gaan gewoon door, toch? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, dat is het. Ik kan die andere idioten ook zeggen dat Marco gewoon nog leeft. Ja, we gaan gewoon door, toch? Ja, dat kan die andere idioten ook zeggen dat Marco gewoon nog leeft. Ja, dat kan die andere idioten ook zeggen dat Marco gewoon nog leeft. Ja, we gaan gewoon door, toch? Ja, dat kan die andere idioten ook zeggen dat Marco gewoon nog leeft. Ja, dat kan die andere idioten ook zeggen dat Marco gewoon nog leeft. Ja, dat kan die andere idioten ook zeggen dat Marco gewoon nog leeft. Ja, dat kan die andere idioten ook zeggen dat Marco gewoon nog leeft.